gising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo, ang labo mo naman, mundo. Ang labo mo naman, mundo. Walang tigil, walang tigil. Walang tigil, walang tigil, walang tigil, walang tigil, gera. Sunod-sunod, sunod-sunod. Bukas pa pagkising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo, ang labo mo naman, mundo. Ang labo mo naman, mundo. Walang hinto, walang hinto. Walang hinto, walang hinto, walang hinto, walang hinto, gera. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, gera. Bukas pa pagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo, ang labo mo naman, mundo. Ang labo mo naman, mundo. Di pa tapos, di pa tapos. Di pa tapos, di pa tapos, di pa tapos, di pa tapos, gera. Walang awa, walang awa. Walang awa, walang awa, walang awa, walang awa, gera. Bukas pa pagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo. Kung kailan ang linaw ko, ang labo mo, ang labo mo naman, mundo. Ang labo mo naman, mundo. Bukas pa pagising ko, tahimik na. Walang gulo, walang gulo.